Obi i na obi.pl. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin, twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Putin robi zbyt mało dla odprężenia na Ukrainie, mówi niemiecka kanclerz, a prezydent Rosji podczas Parady Zwycięstwa w Moskwie zapowiada: będziemy chronić Rosję i jej chwalebną historię. Dwa dni obrad, 9 tysięcy uczestników, Kongres Kobiet rozpoczęty. Już niedługo skansen Karpacka Troja będzie widoczny jak na dłoni, i to z każdego zakątka świata. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała prezydenta Rosji Władimira Putina do wywarcia silniejszego wpływu na prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie, tak by złożyli broń i przerwali okupację budynków publicznych. Obecnie prezydent Rosji robi zbyt mało, by przyczynić się do rzeczywistego odprężenia w groźnej sytuacji, mówi szefowa niemieckiego rządu w wywiadzie dla jednej z gazet. Angela Merkel podkreśliła, że jest gotowa do dialogu z Putinem, ale, jak zaznaczyła, to nie oznacza, że się zgadzamy. A prezydent Rosji przy okazji parady w świętowany dziś w Moskwie Dzień Zwycięstwa zapewniał, że nikt nigdy nie dopuści do zdrady ojczyzny i jej ideałów. Z okazji 69. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami przez Plac Czerwony przemaszerowało 11 tysięcy żołnierzy, przejechało 150 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Nad Moskwą przeleciały też samoloty sił powietrznych Rosji. Przemawiając do weteranów, prezydent Władimir Putin podziękował im za wolność i odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych. Żelazna wola radzieckiego narodu uratowała Europę od niewolnictwa. Zawsze będziemy chronić tę świętą prawdę. Nie dopuścimy do zdrady bohaterów. Będziemy chronić Rosję i jej chwalebną historię. Tak było zawsze. Wierzę, że tak będzie i w przyszłości. Z Dniem Wielkiej Pobiedy! Ura! Według nieoficjalnych informacji prezydent uda się dziś na zaanektowany Krym, gdzie również spotka się z kombatantami i żołnierzami floty czarnomorskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zachód świętował wczoraj Dzień Zwycięstwa, dziś obchodzi Dzień Europy. Mija 64. rocznica ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana, która jest uznawana za początek integracji europejskiej. Robert Schuman to jeden z ojców założycieli wspólnoty, który rozpoczął realizację pomysłu Jeana Moneta o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Miała ona zapewnić kontrolę nad przemysłem ciężkim, co po kilku latach od zakończenia II wojny światowej miało tym większe znaczenie. Ta propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej niezbędnej dla zachowania pokoju. Zgromadzenie Narodów wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec. Tak mówił Robert Schuman w 1950 roku. 7 lat później zostały podpisane traktaty rzymskie, od których rozpoczęła się budowa wspólnoty europejskiej. Podpisy pod dokumentem złożyli wtedy przedstawiciele Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec i Włoch. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wspólnota, równość, odpowiedzialność. Pod tym hasłem ruszył pół godziny temu w Warszawie Kongres Kobiet. Dlaczego pod takim właśnie hasłem, tłumaczy prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warkomska. Nie może być innego hasła w roku 25-lecia transformacji i 10-lecia wejścia do Unii Europejskiej, ale także w roku, w którym odbywają się wybory do Europarlamentu i wybory samorządowe. Więc będziemy wzywać do tego, żeby brać udział w kampanii wyborczej, brać udział w wyborach, wziąć odpowiedzialność we własne ręce. Warkomska tłumaczy, że kongres służy podzieleniu się doświadczeniami i zaprezentowaniu swoich dokonań. To nie chodzi tylko o hasła, tylko chodzi o realne dokonania, o realne miejsca pracy.

Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To dzisiaj z tego, co słyszeliśmy, pogoda radiowa, a zatem jeszcze do 12 zapraszamy do wspólnej zabawy w głosowanie, a po 19 dzisiaj lista. LP Trójka. A tę godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od płyt dla Państwa. Płyta tygodnia Damon Albarn, Everyday Robots, tak jest zatytułowane. Kto chciałby przyjąć pod swój dach, to proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka i 23 grosza. 71335, Damon Albarn, Everyday Robots dla Państwa. Proszę pisać. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Process of getting home. Taki utwór dzisiaj z płyty Damon Albarn, Everyday Robots. Płyta tak jest zatytułowana, 71335. Poprosimy Państwa bardzo o imię, nazwisko. No i dokładny adres korespondencyjny z kodem pocztowym, abyśmy mogli płytę wysłać do Państwa. Płyta tygodnia za nami. A na co głosować? Proszę bardzo, może ta. Janusz Widelec, a może dziś się Państwu spodoba. Jeszcze godzina i 41 minut na głosowanie. To był zespół The War on Drugs. Tytuł utworu Red Eyes też w zestawie do głosowania na listę. Płyta tygodnia dla pani Anity Dudy z Białegostoku i dla pana Filipa Boratyna z Rzeszowa. Życzę przyjemnego słuchania. Jeszcze raz polecam, może dziś się uda, The Afghan Weeks. Też w zestawie. Proszę posłuchać, bo to ładne. Proszę łaskawym okiem spojrzeć na ten utwór, bo szkoda, żeby się zmarnował. Afghan Weeks w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Teraz będzie skok potrójny do alp3.pl. Są z nami jeszcze fani zespołu Midnight Oil. Świetna kapela, świetne koncerty. Przy okazji zwrócę się do Państwa z pytaniem, bo nie pamiętam, gdzie odbył się ten koncert, gdzie temperatura powietrza musiała być dość niska i po kilkunastu minutach wokalista zaczął po prostu parować. Forgotten Years, to nagranie trafiło do zestawienia 7 lipca 1990 roku i tylko 6 tygodni w zestawieniu i tylko najwyższa pozycja 36, ale wszystkie te informacje w alp3.pl. Baby, you're adorable, and only with her.

the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone. To już tyle lat, nie chcę mi się wierzyć, ale archiwum nie kłamie. W 2005 roku ten utwór pojawił się na liście Wake Me Up When September Ends zespołu Green Day. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Dziękuję Państwu za współtworzenie dzisiejszej LP Trójki, bo aktywność Państwa jest imponująca. Pan Marek na przykład zaproponował, abyśmy przypomnieli z okazji 20. rocznicy naszej obecności w konkursie Eurowizji, jakie utwory z tych konkursów znalazły się na liście. I to ja niedokładnie pamiętam. Na pewno Anna Maria Jopek, na pewno Edyta Górniak. To nie ja byłam Ewą. To był zresztą fenomenalny występ. Fenomenalny, absolutnie występ pani Edyty wtedy na konkursie Eurowizji. No i jeszcze pan Marek proponuje, żebym skomentował wczorajszy półfinał. Przykro mi bardzo, ale to po pierwsze oglądałem pobieżnie, a po drugie absolutnie nie czuję się na siłach, by komentować tego typu przedsięwzięcia telewizyjne. No i tyle w tej sprawie. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. No i jeszcze Państwa udział zaznaczony głosowaniem. Na głosowanie jeszcze godzina i 22 minuty. I podjęli Państwo ten taki zwrot, aby się nie zmarnowało. No i proszę Państwa o to, aby pamiętać o utworze z nowej płyty Krzysztofa Ścierańskiego. What would I give? Just a few moments. What would I give to just have you near? Tell me you would try slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. Can we just slip away without her?

my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. Żeby się nie zmarnowało, a jeśli komuś z Państwa spodobał się ten utwór, to proszę zajrzeć na całą płytę, bo płyta też jest fantastyczna, ona pięknie śpiewa. Malia Boris Blank, I Feel It Like You, tak jest zatytułowany ten utwór. Zwykle w piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki tuż przed samą listą. To przed 19 się dzieje, Kuba mówi, mamy jeszcze jak zwykle zaproszenia do teatru. A my zaproszenie do teatru mamy już teraz. Dream Theater, The Looking Glass. A to pani Ksenii dziękuję za współpracę, bo pani Ksenia apeluje, by ten utwór nie zmarnował się na liście przebojów programu trzeciego. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Muzyka Piotr Nos. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor Smart TV 47 cali LG. Sterowanie smartfonem MCI 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi klasa A za 2399 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz, jeśli państwo pozwolą, troszkę pogadam. Prośba do państwa jest taka, aby jeszcze przez godzinę i tam chwilę zajrzeli państwo na strony internetowe programu trzeciego. Tam proszę odnaleźć zakładkę Lista Przebojów Trójki. I kiedy wejdą państwo w zakładkę Głosowanie, to wyłoni się przed państwem taka długa lista utworów najróżniejszych i takich troszkę bardziej skocznych i takich troszkę bardziej smutnych. No i proszę zagłosować na 10 utworów, a potem po godzinie 19, dziś pogoda będzie radiowa, tak twierdzą synoptycy, zatem czas na radio i wieczorem spotykamy się z Markiem Niedźwieckim i listą przebojów programu trzeciego, ale dziś wieczorem jeszcze jedna niespodzianka dla państwa. Sharon Corr pojawi się tu w studiu na Myśliwieckiej 357 i po godzinie 19 rozpocznie się koncert tej artystki, zresztą Marek będzie z nią rozmawiał. Będziemy wiedzieli coś o nowej płycie, o planach koncertowych. Także w imieniu Marka bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dziś wieczorem, przypominam, Sharon Corr, no i lista przebojów programu trzeciego, a w związku z tym, że wiem, że mają państwo ochotę na to, by posiedzieć w domu, to proszę jeszcze włączyć radio, a na pewno wieczór będzie udany. Sharon Corr, dziś wieczorem.